الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيط اللاوذت فلندريم وتنبت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlit, të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e filluam në këtë muaj të begat të Ramazanit, ku e lusim Allahun Gjellë Gjellalu që Zotë i unë të bare kjo vëtjala të në letëson agjerimet, në e letëson gjdovej për të mirë në këtë muaj. Pa ndo një parahyrje tjetër, neve të vazhdojmë nga se tema shumë e gjamë, folëm në ligjratën e parë një loj hyrje mbi konceptin e shembujve dhe thamë se Abdullah ibn Abbasi radhiallahu an, shoki për nga merit a lehi salatu e selam, ka thanë i gjithë ilmi i Kur'anit është kapja e shembujve. Kush i kap, kush i percepton, kush i di mirë këta shembuj, e ka kuptu fjallën e Zotit të bareke vëtjale. Dhe përmenëm disa prej dovive. Këtu mund të ashtojmë vetëm dhe një prej shtesave, pasaj futemi në shembulin e parë, që të sinë do të amarim sot me lejnë Allahut të bareke vëtjale. Djetarë thonë, njëriju si fëmi, kur kryohet nga anë Allahut të bareke vëtjale, perceptimet e para nuk i kryon me tru, por i kryon me shqisa. Dhe njëriju si foshnje, si i kryohen i det, si i kryohen e ftofmës, e nëzetmës, e mirë, e keqe, e amëll, e hidhur, me të prekme. Andaj përshimë dhe gjenë foshnja, fillon me hangër ushim, dhe ajo e cila i përstatët, e kërkon të njëjtën, dhe kjo më përstatët, kjo është e mira. Kër e shetë diçka gjelbët, e cila ka në ta kryp, qëfar thotë, kjo nuk është e mirë, e kështë mëra pastaj bën krahasime. Kur e shef se një tesh është e mirë për trupin e vet, thotë kjo është e njom, e përshtatshme për trupin. Kur diçka si përshtatet, e kështu më radh, apo e madhe, e vogël. Pra fëmia, ne, nga se fëmia është natyrshmëria e Zotit te bareke ve teala, pra ne rritemi dhe krijojm ide në bazë të prekurave. Andaj Zoti jon te bareke ve teala, ato që ne duhet t'i kuptojmë nga feja i bjen me gjërat të cilat ne i prekim. Për çfarë arsye? Që më shpejt i kuptojna. Që më shpejt i kuptojna dhe sjellim disa prej shembujve, se çdo sen që njeriu nuk e din, nëse i sillet një shembull e kupton shpejt, e nëse i sillet domthon definicione, ka mundësi me e kuptu, por rruga është shumë e vështirë. Andaj duhet besimtarit t'i kushton shumë rëndësi shembujve. Dhe kjo të ndëruar xhamatlisht për krejt. Andaj pjesa që çdo musliman i takon me e lexuar nga Kur'ani dhe me meditu është shembulli. Shumë prej njerëzve, për shembull, kur themi neve, vetëm hoxhallarët, vetëm dietarët kanë të drejtë me studiu Kur'anin, ata disa prej tyre thonë çfarë? E çka jet për neve? Ajo çka jet për këtë musliman të shembulli. Zoti ka pruh shembullin Kur'an, ti mediton ato dhe merr mësime prej tyre. Çfarë mbetet zona më e rrezikshme? Ato janë dispozitat. Ato janë dispozita. Andaj, kjo është ajo që duhet ta keni parasysh në këtë meselë. Të ndëruar xhamatli, kush don me përcjell me mushaf apo me telefon në Kur'an, nga se krijohet ndoshta edhe ideja më e qartë. Sot do ndalemi me shembullin e parë që ka sjell Allahu Xhel Xhelaluhu në Kur'an, në surën Al-Baqara. Zoti on te bareke ve teala ka sjell shumë shembuj. Nëse na mundson Zoti këtë Ramazan me i përmend gjitha shembujt, do t'i përmendim. Nëse nuk na mundson, atëherë ndonjë sezon tjetër. Shembulli i parë është në surën Al-Baqara, ajeti i 17 deri tek ajeti 20. Pra surja Al-Baqara, surja e dytë, prej ajetit 17 deri në ajetin 20. Realisht disa dietar kanë thënë këtu janë dy shembuj, e disa të tjerë kanë thënë është një shembull. Ata që kanë thënë janë dy shembuj, kanë thënë është për një kategori njerëzve. Ndërsa disa të tjerë kanë thënë këtu janë dy shembuj për çfarë? Për dy kategori njerëzve. Domthonë Zoti jon te bareke ve teala i sjell dy shembuj për me përshkruajt një njeri, një cilësi të një kategorie të njerëzve. Disa të tjerë kanë thënë jo, këto janë dy shembuj që përshkruajnë dy palë njerëz. Mirë po janë pajtu dipalët e dietarëve se qofshin këto dy shembuj apo një shembull, këto kategori e njerëzve janë ngjajshëm njëri me tjetrën. Pra përfshihen te emri hipokrit. Sot do flasim për shembullin e ujit dhe zjarrit. Kështu e ka thujt Zoti jon te bareke ve teala. Kush ka besavle ta përcjell me vëmendje. Thot Zoti jon te bareke ve teala, "Mathaluhum kemathalil ladhi stawqada naran." فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Këtu disa dietar thonë ndalë shembulli i parë. Pastaj vazhdon. أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم تفرتيتنا قضان زوتي تبارك وتعالى شفارتت كشيمبو فيلمشت شيمبو إن كورانور إن دايتم تريبيس إن دايتم إكان داعت أتسات ينمير مكت ششتية شيمبو تشارت شيمبو تفشيور ده شيمبو fjalë të urta. Kjo është shembulli i qartë. Argument se ka thonë metheluhum, shembulli tyre. Dhe ne thamë gjithashtu se fjala shembull nuk është fjalë adekuate 100% për fjalën në Kur'an methel. Por është fjala e afërt, apo që ju ta kuptoni. Por ndryshe është një lloj përngjasimi, është një lloj alegorie. Po ngjan kjo me këtë, e kështu me radhë. Apo është një lloj metafore. Po dy materje, dy qenje kanë një lidhje me zveti. E kjo lidhja është e cilën ka quajtur dietarët me the. Po neve do të shkojmë në atë çka ne e kuptojmë. Thot Zoti jonë të bare kjo e tala, shembulli tyre, i kujna? I hipokritave. Në Kur'an hipokrita quen munafikin. Munafikin. Që do mënë munafikin? Është zona e errët e njerëzve. Që do mënë zona e errët? Zona prapaskenave. Munafik është marrë nga nafaq. Nafaq, ku shkoni në haq, o numër e Zotja mund soft e neve dhe juve, do t'i shifni atje disa tabela që uët nafaq, tunel. Që tu e kini nafaq. Onë tunelit i thojnë, gjdo pjesës të ardhët i thojnë nafaq. Munafika pse janë gjujnë Kur'an, se ata rinë në zonat ardhëta. As nuk e din musliman ta janë me to, e as nuk e din jo musliman ta janë me to. As musliman nuk kanë siguri për e tëre, po as jo musliman nuk kanë siguri për e tëre. Andaj quhet zona e errëte e tëre. Kjo është në aspektin gjysore munafikave. Por për ta kuptuar më qartë, kush janë këta njerëz, Zotin e ka pru këtë dy shembuj. Pse duhet më mësue çka janë hipokritat? Kanë dhënë dietarët. Prishja më e madhe që mundet më ndodh njerit është mu ka një hipokrit. Andaj Zoti i Onjë Lëxhelalu u xhenemin e ka nda dy pjesë. Pjesa e pabesimtarëve dhe hipokritave. Hipokritat janë në fund në xhenemit. Apo? Andaj ti i shef se shumë prej pabesimtarëve shpejt bëhen musliman dhe mundën më bëhen musliman. Dhe i shef se hipokritat dhe ata sët nuk kanë një loj stabiliteti në karakterin e tyre, kur nuk kanë mundësi mundreq. E lusme Allahun që Allahu ti drejton të gjitha zemrat tona. Andaj shembulli hipokritave është shembulli i thash zonës më të errët njerëzimit. Zona e errët e njerëzimit. Andaj Zoti i ka shpërblyer me zonë të errët në xhenem. I ka dhënë kuam më të errët. Apo? Thot Allahu xhelalu ala. Shembulli tyre është sikur shembulli i atij i cili ka kall në zjarr. Tani të nderuar xhamatli, tham shembulli çfarë është? Sjellja e një gjëje që na e dim, por në sen çka nuk e dim. Munafiku është njeri, si kit njerëzit. Jeton frimon, martohet, bën biznes, këti ka. Mund është me pas shok, mund është me pas dost, mund është me pas kojshi, mund është me pas bab, mund është me pas nan. Si cële është e mundshme? Apo? Kur ti është si njeri, ftyr, lëkur, sy, ket, ti nuk mund është me gjitha do pikat, ku është ai hipokrit? Zoti e sjell një shembull. Kur e mërti këtë shembull, e qartësohet qëfar gjendja të jetuaj. Pastaj, me disa cilësi, ti e din se kjo është lidhësja. Apo? E dina se si flasin, se si frimojnë, se si ata i regulojnë qështet e jetës e tëre. Ta një qëfar duhet? Duhet ju me menu këtë qemull shka e cilë Allah në Kur'an. Ju me kryu foto i kini i dini. Ketë i kina përjetu këta ose në mënyrë konkrete ose kemi pa dokumentar, film ose kështu me radhë prej këtyre skenave. Thotë Allahu Gjellora, shembulli i hipokritave është sikur shembulli njëri të cilja ka kallë një zjarë. Një njëri ka kallë një zjarë. Qa ndohë? Felemma adhaet ma haulehu. Kur fillon zjarë i mundez, fillon me nëriqu rrëth zjarë. Apo? Dhe fillon ato njërë që ka janë rrëth zjarë, me e morë dritën e zjarë. Qa ndohë Allahu Gjellora? Dheheba Allahu binurihim. Për një moment, apo pas disa kohërave, Zoti e merr këtë dritë. Ja u merr Zoti Xhelel Xhelaluhu këtë dritën e cila nxjerrët prej zjarrit. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dhe i lën në errësira të shumta në të cilat ato fare nuk shohin. O para më njëri shkretir ka ndej zjarr. Ka kriju atmosferën e mirë, ka ngrohtësi, ka dritë dhe i kryjnë shërbimet e veta me ta, nëse zjarri është materia e cila e lëviz jetën. Dy elementi ka përmenë Allahu Gjellua në Kur'an që e lëviz njëtën: zjarin dhe ujin. Madje uji brenda përbëris kimike ti ka zjar. Andaj Zotë Ion Gjellua Gjellalu e ka përmenë se detrat në kiamet do të ka. Me qka kallën, që shkallët deti? Nga se elementin qka e ka dhe edhe të zjarit. Andaj e kini, sigurisht e kini dëgjue se mje kërë qëfar thonë, ku shpi uj ja djeg bakterjet, virusa. Se çuja djeg, sepse uji brenda vetes ka edhe elementin djegës. Andaj dy elemente kryesore të jetës janë zjarri dhe uji. Këto dy elemente Zoti do t'i ngjason me shpalljen, me Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fa Allahu jalla jalaluhu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kur t'ja merr Allahu dritën, nuk është problemi kaç, problemi edhe më koklavit. Këta ju nalë dritë atash, u ka shujtë zjarëmi. Por problemi ma i ma kua, thëtë Allahu Gjelluala. Ata vetë në individat e tyre, në personetetet e tyre, janë, ha, të shurëdhër, bukëmun, me mecë, omjun, dverëbër, fehum la jërgji unë. Ata kur nuk thejen. Mu të shimë zjarëi, ha, e thirë dikan. Mu ka shimë zjarëi, hajde kalma. Ose hajde një mëm të kalli, apo. Mirë, nëse je shurdh, ha? Dhe je me mec, dhe je i verber, si avan? Nëse këto janë krejta shqisët nëse njëri punon. Veshi, siri dhe goja. Asë mund është mi thonë, ikë për ati se ki mu kalë. Asë nuk mundët ajme thirë tije, se zdi me thonë, zdi që shme të kalëzu që hajde një mom. Apo, dhe është i verber, nuk e din ka i vjen e keqja. Shikoni, kjo shembull se ne ka thënë Allahu Gjellola për hipokritën. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala, apo. Dhe në Kur'an kur vjen fjala apo, au, këtu është e dilema ulemave, a është kjo apo, apo është dhe. Disa kanë thonë, apo është shembulli i dytë, disa kanë thonë, jo. Dhe shembulli i tërë është sikur shembulli ati i cili do ta përmendë Zoti te bareke ve teala. Cili është skena, cila është skena e dytë? Skena e dytë është kjo. Sikur një skenë ku bie shumë shi. Prej qiellit dhe ky shi shoqërohet me një dhulumet, errësira. Apo errësirat pika krijohen prej mjegullave. Prej mjegullave. Andaj po them, për shembull i thojna kohë e vrant. Çai be kohë e vrant. E zez. Apo e kështu me radhë. Pastaj ka thonë, shoqërohet me ra'd, me zhurmë të mëdha. Ra'd është ajo vetima e madhe e cila shlon zjarr, bubullima. Wa barqun dhe shkëlqësia dhe drita e shpejt e cila vjen nga vetima. Thotë Allahu Gjellora, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. I vendosin gishtat në veshët e tyre nga frika prej skenës e cila krijohet prej qiellit. Thotë Allahu Gjellora, hadhar al-maut. Tutën prej vdekjes. Kan frikë se mos vdesin. Wallahu muhitun bil kafirin. E Allahu i ka rrethu pa besimtarët. I ka rëthu Zotë i unë gjellaluhu njërzit. Pasaj thëtë Allahu gjelluara, je kadu lëbërku je khtafu e bësara hun. Vetëtima gati ja u merë shikimet. Vetëtima gati ja u merë shikimet. Gjithmon që ndryqohën pej dika eci. E kur ju ndalët drita, nalën. Thëtë Allahu gjelluhu, vale u shë Allahu le dhehebe bisemrihim vë e bësarihim. Me da është Allahu ja u merë edhe shikimin edhe dëgjimin. Pasaj thëtë, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allahu ka për çdo sen fuqi. Kjo është leximi i ajetit. Kjo është leximi i ajetit. Tani do t'ju japim një shpjegim shumë të shpejt në mënyrë të përgjithshme, pastaj do ndalemi me mësimet. Mësime ka shumë. Numrojmë fare, sa të kemi mundësi mi përmend prej dobive dhe porosive që kanë dhënë dietarët i përmendin. Gjasë ky shembull të nderuar Lazar janë dalë dietar me ta shumë. Kan thonë shembulli më i keq në këtë dynjë dhe raport me Zotin nuk ka hipokrit. Andaj Allahu xhele xhelalu e ka uzu Amr ibn al-As, edhe Khalid ibn al-Walid, edhe Safwan ibn Umayya, këto janë gon pagan, e kanë luftuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As, Khalid ibn Walid ja kanë thirrë dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë Zoti kanë dhënë në Islam dhe i ka vënë pris muslimanëve, ndërsa hipokritat janë uzukur. Andaj dëruar që mali, cilësinë që më shumë ti duhet ta kërkosh te vetë, e cila është transparenca, drejt për drejt. Çdo shtirje që ti e ke, do të bëhet azap në raport me Zotin te bareke ve teala. Që do ta shohim në dobitë e këtij shembulli. Çfarë thotë ky shembull? Çfarë thotë Zoti onjë lexhela në këtë shembull? Shembulli i munafikave është sikur shembulli i këtij njeri. Ka thonë djetarët, këtë zjarë, a e kanë kollë ata, e ka kollë dikush tjetër. Fjala Zotë i Gjellë Gjellalu hu istau kade, kanë thonë ka dikuptime. E para, se kanë kollë vetë. Andoj hipokritët kur nuk punojnë me punë të veta. Kush e ka kollë këtë zjarë? E ka kollë dikush tjetër. Kanë thonë djetarët, e ka kollë kush? Zjarë i këtu për qëllim është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zjarë i, apo është Kur'ani? Apo është islami, është një term që sillet për këtë këto mana. Pra ata e kanë gjetë gati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si kanë ndihmu ato, i kanë ndihmu tjerët, ensart. E kanë ndihmu muhaxhir. E munafikat e kanë gjetë gati. E kanë gjetë gati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kuptimi i parë. E dyta kanë thënë, ata kanë kërkuar mu ju ndej zjarri. Si kanë kërkuar? Munafikat në Medinë kanë qenë shok të madh ngushtë jeudit. Domethënë pejgamberi alayhis salam kur ka shkuar në Medinë i ka gjetë tri palë njerëzish. Ensar, çka janë bë? Ensar shok drejt, shok. Tamam shok. Hipokrita, që të cilët kanë qenë gjemtë e miqës këtyre të parëve dhe tjetra jehudit. Për këtyre tre kategorive, dy aleancë kur ka pas munafikat me jehudit. Munafikat kanë pas informacion më shumë për pejgamberin alayhis salam sesa ensart. Andaj ensart janë çudit kanë thonë subhanallahu. Neve jehudit në kanë kaldu që vjeni për nga marë, atas vetë së për besojnë tash. Apo? Andaj munafikat kanë ditë për jehudive se ka marë një për nga marë. Nëse ju kanë thonë jehudit, prit një dhe pak se ka marë një për nga marë i fundit. Në e lexojmë në të vratë këta. Kud vjena i për nga marë, Zotin a jetë qelset e dunjojës. Kështu i kanë shpërnda njerëzve. Prit një dhe pak. Nëse jehudit kanë qenë të shpërndar në për toka, po, gjithmonë ka qenë kjo traditë e Zotit Xhelel Xhelalu, kanë thonë, ka marë pengamberi fundit. Ato kanë menu që vjenë për i familjës vetë. Kud vjenë e ki pengamber, Zotin a jep qelsat, qelsat e dunjohës, me udheq. Edhe këto kanë pritë, kur ka ardhë pja arabve, e kanë muhue. Andaj baba i Safijës, grujës pengamberi sënë sellem, apo, qarë, kur ka ardhë Muhammed sënë Medine, ka folë me vlavin e vetë, me Ebu Jasirin. Edhe i ka thonë ky vlajt, a është që ky pengamberin të vratë? Ka thonë po që ky? Ka thonë po, a du të mishku ma stash? Ka thonë jo, së është pja rabëve, së është prej bive të Jakubit. Ato ka thonë, që kanë më po, këta ka thonë, këna më luftu të njëtën. Ekshtë mëra. Pra, kuptimi parë është se ata nuk e kanë dezjarën, dhe kuptimi ditë është se ata kanë kërku mund dezjarën. Pra ato kanë kërku prej Zotit, o Zot, që në një pengamber, në një mame pengamber, kur ka arë pengamberi, falemma arafu kafarube, kur e kanë njoft pejgamberin alayhis salam e kanë mohue. Kjo është ajo që ne kam rënë dietar në këtë kontest. Pastaj çfarë thot Allahu xhele xhelaluhu, këtyre ju kanë ndriçuar pak Islamin. Pra e kanë pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa Islamin, e kanë pa parimet islame, e kanë pa se ka khair eksumerat. Disa dietar kanë thonë janë ndriçuar me sigurinë e Islamit. Sa do kanë thonë ai na musliman me bëri jashtë dhe kanë fitu sigurinë e Muhammedi alayhis salam, dorza për brenda nuk kanë besuar. Zoti i Onjëllë Xhelaluhu çfarë thot? Ata kanë menduar se kanë mundësi me manipulum me këtë zjarr. Apo sikur njëri që mendon se manipulon me pasurinë e vet. Po thonë e kam dorë. Tregtinë e kam dorë. Parët i kam dorë. Dhe mendon se këtë kam i pas gjithmonë dorë. E Allahu çfarë thot? Dhehab Allah. Allahu ja umur. Apo ja umur atyre dritën e këtij zjarri. Pra ja umur besimin ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i la në Ersira. Pastaj u shëndruan në Shurdh, Mehmet dhe domthon Çorra. Pastaj dhe Allahu te bareke ve teala. Apo shembulli i dytë, shkretir bie shumë shi. O bo tarri madh. Apo tani ky njeri i cili përjeton këta, thot Allahu, që gjoj hipokriti. Shiu për me ra pa tjetër duhet me lëviz. Apo andaj thonë sajib, se duhet me shku të gjdo pikë shka me e godit farën e duhur. Për me arë këshi du të mu bo një lëvizje madhe. Red du të mu kryu. E red për me zbrit. Apo ato me lachet e madhdojnë Zotin atje, se është zbrit shiu. Dhe shfar ndodh bubulima dhe ndodh ndryshimi. Munafikat pikit të procesi veç këto i shohin bubulim, ersir, vrand, eksumerat, dhe harojnë si pas kësa e kej, largohen dhe jetë shiju dhe jetë bereqiti. Thotë Allahu te bareke ve teala, këta shohin pi shiju dhe veç këtë proces. Pasaj thotë, i vendosin gishtat. Vnojnë gishtat, a kipa, për shemull, do të avim dhe dobit, zdojnë me një kur gjo për islam. Apo, dhe mendojnë se kur t'i vnojnë gishtat këto, a i ka me pështuhe. Ama pi bubulimës edhe prej rufeve nuk pështohet me t'u i vnu gishtat në vesh. Por Zoti jonë te bareke ve teala kështu i përshkun munafika. Pasaj dhëtë Allahu te bareke ve teala, hadhar al maut, e tër frigë e tër është vdekja. E tër frigë e tër është vdekja. Kur gjon nuk ka më të frikshme të hipokritës se sa me dek. Zoti na rujt. Ne e përmësoj zena. Pasaj dhëtë Allahu gjellu ala, wallahu muhitun bil kafirin. Allah i ka rrëthu gjafira, s'ki ku me ik. Allah i ka rrëthu e njerëzit. Pasaj Zoti gjellu gjellalu vazhdo me shpjeguar. Çka kuptojnë adhëzëna nga ky shembull? Pra kjo është ideja e shembullit, ndërsa çfarë ne përfitojmë si dobi nga kjo, ka shumë prej mësimeve. E para, kanë thënë dietarët se elementet e jetës nuk i krijon njeriu, po i merr gatshme. Çfarë thotë Allahu xhelalu ala? Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Veç ka kanë kërkuar Zoti u ka thonë. Andaj çdo element jetë, merë vetën ti, shpirti jot, trupi jot. A ke blej dikun? Ke shku dikun ti ke thonë, që e blem, bemi qëto si, qëto, jo, kitë gashme i ke morë. Me shpirt, me trup, me sy, me pasuri, krejt gashme i ke morë. Apo? Allahu vishë një sene gali për neve. Vishë mësë me kësë përdorë këta. Andaj që ka Allahu gjerë që farë thotë, ne si muslimanëve, si jo muslimanëve, si hipokritave, njësë jo këna thonë gjarën. Sikur Ebu Bekri që e ka dash Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, e ka përfitu prej tij dhe ka fitu xhenetin, njëjt ka mujt edhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, po kë ka vendos mu djeg me ta. Jo më u ndriçu me ta. Andaj tham zjarri ka 3 gjendje. Ndriçim, ngrohje dhe djegje. Ditë parat i shfryzon muslimani, e tretën e shfryzon hipokriti. Djegët me zjarr. Apo andaj ka dhënë dietarët se gjithë të mirat Zoti xhelel xhelalu na jep, neve. Andaj tani themi të ligjërata e parë, krahasimi. Si ta kuptojnë në këtë shembull? Tani duhet të na vesh me krahasue. Kemi hipokrit, kemi gjendje dhe kemi cilësi. Tani na duhet më mundu me djetarë thënë, të fekë kur, qëfar është? Fikër, të debur. Me shku në gjarës, në fillim, në barim. Me hecë në ta, në i dhe në darëm. Me hecë në shembull dhe me e pa e mësimin e Zotit të bareke vëtara. Kjo është pra mësimi i parë, se Allahu Gjellalu Islam një u ka dhejtve, si djelin. Po një një shkon mshefët për djelit. Edhe thot, unë e kur gjas mora për këti djelit. Ti e mshef. Aja ka pengua Allahu dikujna djelin? Kini pa disa se thot, pësë më ka uzu Zotit? Ose pësë, kini pa disa ja mojnë gajlën kinezve. Thot, po ata, kinë gjenema. E këta, kinë gjenema. Zotit ja u ka dhejtve, këtë vëllëzimin, ata se dojnë vëllëzimin. Kini pa disa njeri, për shemë, i thuk, ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kush i ka fajë? Zdove zemra ti nuk e donë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Nuk e donë Abu Bekrin, nuk e donë Omerin, nuk e donë Uthmanin, nuk e donë Kur'anin. Ja lexon një ajet. Thot, a ka diçka shkencore? A ka diçka filozofike e kështu me radhë? Kush i ka fajë tani? Ti ja jep ujin, ja jep të mirën, ai se don. Allahu krejt ja jep Islamin. Apo andaj hipokritat vet kanë vendosur mu djeg me zjarrin. Zoti on te bareke ve teala nuk ja pengon të mirën kërkujna. Kjo është mësimi i parë që kanë dhënë dietarët nga ky shembull. Mësimi i dytë ka shumë mësime vëllazë. Dietarët kanë shkruar libra për këtë çështje, çështjen e shembullit kuranor, dhe çdo alim prej ulemavet muslimarve, duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam, i kanë kushtuar rëndësi shumë theksuar çështës së shembujve. Deri sa kanë kajt, a tham, kanë kajt. Tu shembullin, ka kajt. Që këtë ajet, besoj shumica na e kena ngue, apo e kena lexue? A i kena nxjerë këtë mësimë që i kanë nxjerë djetarët? Jo, pse? Se kjo do mon jetë me ta dhanje mundit e kështë të mëra. Mësimi i dytë, qëfar kanë thonë? Kanë thonë djetarët, Zotë i unë gjele gjelelu edhe shansët i jep gjata. Qëfar thëtë Allahu te bare kjo e tëra? E ndezën zjarin, e dha et lehum, e dha et ma haulehu, u bani dritë rrëth tëre, pasaj dhehev Allahu binurihim. Pasaj Allahu gjele gjelelu ja umor kalë, ja umor dritën. Kanë thonë djetarët, fakti që e pa në dritën, qëfar argumenton? Zaman. E pa në dritën. Piksaj të ndirë një mësim, shumë dhvan. Allahu i zgjatë shansët, mundësit. Të ka dhonë trup, të ka dhonë shnet, të ka dhonë mene, të ka dhonë fiqire, apo ka dhonë kalkulim, dhe ti menon. Dhe të ka dhonë Allahu gjele gjelelu vakt. Paramenu me ti pazonë Allahu, paramenu me ti pazonë vesh 5 minuta me vendosë për në gjenem dhe gjenet. Vesh 5 minuta jetë. Vendosë. A beson asë me beson? A dhe një që kushtë thërë, për shemull, jeta e gjatë, e raskapit. Jo, po ti nëse kuptom se ta ka dhonë Allahu gjelelu jetën, ti do... Paramenu Allahu 5 minuta me ti pazonë, apo do me i gjenet, asë po do me i gjenet. Shumë shkurt, apo? Jo, ti ka dhonë 60 vjetë. 60 vjetë. E tha për nga mërë alej salat e selam, Allahu e ka arsjetue, e ka, do, o shpastru me njëri që i ka dhonë Allahu imër. Dikush do të pëse mi ka dhonë muë 70 vjetë, as me kuptana? Njëri do të mi rritë nipat, jo, as ti ka dhonë mi rritë nipat. As me menu për nipat, po, ti knasësh me nipat kjo periferike, apo, as me ja ndrejt shpia ti pes brezave, ta ka dhonë Allahu jetën dhe dakikat dhe minutat për qfarë, me menuë. Me fitu gjenetin e Zotit Gjeli Gjelalu. Nëse hup këtë shans, qka mund është mi thanë Zotit? E Allahu, qka thot tije? 60 vjetë veke pos. 60 vjetë ti kumdhon. Ke shëtit, ke zbadhit, ke arktue. Të kumdhon men, të kumdhon pare, të kumdhon shnet. Të kumdhon djetar, hoxalar, pengamber. Të kanë shpjegue, Kur'an, ekso. Sa po do ti? Apo? Andaj Allahu Gjeli Gjelalu krejt njerëzë ju e pa fat. Njoni thot, po ka do fmi kanë dek. Ka thonë alej salatu selam, fmi që ka vdesin, Allahu i sprovan. Apo fëmijët e muslimanëve vetë vetë i futën në xhenet. Njëri është i çmendur, s'ka mundësi me menu, s'ka problem. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ai i cili është i çmendur, Zoti se merr llogari. Çiko, kush merr llogari? Unë e ti. Çi ja filozofojna, folna, apo a ki bëti thu po diçka, jo diçka, e du, se du. Këtë kjo për çfarë arsye është? Vëzër, është vetëm për një arsye, që na më fituri zallokun Allahu xhelala. Tërat këtë janë ansorë. Këtë tërat janë ansorë. Andaj pika e dytë, mësimi i dytë që kam përmendur dietar në këtë kontekst, kam thënë Zoti këtë ja pa fat. Andaj ata e pan Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, e pan Islamin, e kanë pa xhahiletin. Ata kanë jetu xhahila. Edhe na sot i shohun për shembull çysh i bën jetu musliman dhe çysh i bën me jetu jo musliman. Njëri apo për shembull thotë një soja, na këtë një soja na, ku jena një soj? Në njëri cilë e pe rakin dhe njëri se pe rakin e kanë të dita. Njëri është familjar dhe njëri është zinaçar, ti një soj po të dokën. Njani e falë namazit, tjetër se falë namazin. Ti njësoj për do këta. Allahu gjitha thot, malekum, që ki njësoj? Kësë nuk një kanë njësoj. Andaj Allahu gjitha këtë e mundësin me pa dritën. E nëse nuk e përdor këtë dritë, ta merë. Apo? Ta merë Allahu gjitha gjitha. Andaj zonjani për njëve i vena fati me e shu këtë dunjo. E ke fitue gjenetin? Apo e ke hun? E lusë me Allahu që Allahu në mundësën mu bo banorët e gjenetin. Dhe këtë mësimi di që kanë zirë jetar nga këshembi. Shembulli, mësimi i tretë që e kanë zirë djetarët nga kjo, qëfar kanë thonë? Kanë thonë djetarët, Allahu Gjeli Gjellalu, qëfar thotë në këta jetë? E vaet ma haulehu, u andryqoj atyre dhe mon vendin, që më vjen islami dhe ndryqon botën. Apo, shikoni dhezër, nëse doni me hulumtue, apo me kërkue. Lezoni për vrasjet që ka kanë dohë para islamit, dhe pas islamit. Dhe lexoni për rrasi që kanë ndodhë para se me ra khilafeti dhe mas i ka ra khilafeti. Min njëherë, mas i ka ra khilafeti, 60 milion njërës janë vra. Dikush thot, po pse që ka shumë janë vra, si tatimi asoj shka e kelon dritën. 60 milion. Ndërsa në luftën e Muhammedi, sa dhe sem që e ka bon luftën e Bedrit, janë vra 70 njërës. 70 me 60 milion zyrtarisht, do 70 milion janë mri, apo 80, apo 100, apo minjar pak ma von, ha, për shembull, sa indian janë vrarë? Mbi 170 milion. Dhe sot vazhdojnë bota mu vra, mu vra, mu vra. Sa njerëz vdesin pi droge, pi zinaje, pi gjërave të ligë që ata që ta i përdorin. Pse? Sepse e kalon dritën dhe djegën me këtë zjarë tash. Apo? E Allahu Gjela e ka liqë këta. Apo e përdor zjarën për mu ngro edhe për mu ndryqu, apo po ki mu kalë me ta. Njën i thotë une pështoj, ta të ta shomi, a mu nush me pështu e. Ska pështim, o në gjennet, o në gjenem. E lusmi Allahu që Allahu të na drejton. Andaj, mësimi i treje që kanë në djetarët, shiko që arëve. Kër janë konë ignorant njërzit, o konë një ignorancë. Dhe është njëri kërë ignorant, që i thënë anë apërshë, gjahil. Zdi. Zdi të mënë i thjesht, zdi. O ka mundësi më mësu, o nuk është inaqorë. Mirë, kur mëson, dhe pastaj nuk vepronë ma që ka e ka mësuve, thëtë Allahu Gjelluala, të rake hum fi dhulumet. Tash Allahu Gjelluala i le nërësirat shumëta. Apo? A dhe ka dhënë djetarët, dy kategori njerëzi në islam janë më të ashprit. Ska më të ashpër se to. Hipokriti dhe, ha, renegati. A i cili e le fejnë, bëgat murtet. Zotin Arru. Qërë dhe më nëmë kjo? Për shemull, ti është e njëni jo musliman. Është e shumë thjesht e merë me këta. Dhe qështë atë ju në islam, se di ju në këtë ka njerëzi, nuk është për suzit, nuk di për islam. Apo, ka njerëzi kushi e kije, nuk e din gjamina shka bojna. Dhe shumë e qartë kjo, pëse saj smirët me neve. Apo, hipokritja e di shka bojnë gjami, shumë mire di aje. Shumë mire di aje. A e di aje që ka thot hoxha, shumë mire di shka thot hoxha. Apo, e pëse aje mire të kundur, non stop kundur islamit. Kanë thonë djetarë, di kategori njerëzish. Gjithë mund janë më të ashprit në islam. Ata se të janë nërsirat shumë ta. Andaj zotë i unë të bare kjo dhe të jala. Para se me e pru Muhammedin s.a.s. i qujti ignorant. Ato ishin ignorant. Por kër e pru një islamin dhe nuk përfitun për e ti, e qujti erësirat shumë ta. Apo? Andaj për shumë dhe tjere e gjeni njeri, s'ka dit. Hin islam edhe mëson. Edhe hecë për para. S'kam dit, do të në të kohë s'kam dit. E tash, elhamdullahu zoti ma ka mundësue. Njani për qërë masje e ka mësue, e marinati fejën. Sa është i ashë për ki? Apo? Por qëmë, mene mënyrë statistikore, numerike. Kush atë u thonë sot, në Balkan, ma shumë. Kush atë u thonë në Balkan, ma shumë, po në pëngojnë e musliman. Ata shka folin gjuhën tonë, ata shka se folin gjuhën tonë? Me statistika, ata shka folin Shqipë, ma shumë. Apo? Shiko, janë quë pesh atje. Si do mos Kosovë, pesh janë quë. Apo? Ashtë i qarë lufton fejën. Ashtë i qarë lufton fejën. Se dojnë ato fejën islamë. Nuk e dojnë a fejnë islamë. Në në konë kështu, në konë ashtu. Pse? Sepse është nërsirat fejlo. Nësë ti e gjenë në Evropë, por që më shkojnë njësë të u ba musliman. Apo? Soj se ka di. A ta i zotë i gjenë i gjelalu qëfar thot. A ta kër e pa në dritë dhe nuk përfitu në piksa i dritë. Tani do t'i lojnë nërsirat fejlo. Nërsirat shumëta, jo nja. Kanë mi futë Allahu i gjenë i gjelalu nërsirat të shumëta. A ta ti e gjenë një njëri cili e din islami. Kanë i për islam. Këni po hajgarët me o gjallarë, kush i banë më shumë? Jo musliman da musliman, shka thojnë me emë. Apo? Homorën, me hoxën, me Kur'anin, me gjaminën, kush i banë më shumë? Hipokritat. Renegat, pse? Sa je dy, jo muslimani a zdi qysh me bohe, hajgarën me islam. Se, di di shka përgjithme, po nuk di detale. Dërsa këta e njëfshin Muhammedin s.a.s. Jetonin me ta. Ja dinin ka po shkon, ka po hi, e kështu mëra. Andaj shiko, nuk ju kishku me një arab dhe mi thonë, aj që slavire. Kujt i shkoj menja? Ibni Selulit. Tha e kapa. I tha me ka gruin lavire, edhe del që Muhammed sa me ka një lavire të shpia, i bje për nga mërlëki. Andoj ti e shef, i shkon menja, për që imu hipokritit, shka nuk i shkon menja atina. A i thot, a do me të kalzu unë, që për këto shka mi bo? Unë të kalzu, i thot. A i bo? Vile do të shkojnë kështu, falja, stot. A do me unë, hes të kalzu se këto shka mojnë gjami. Nëse mu thot, shpodube, bol, që kash, bol, a bo? Nërsa e shef hipokriti, thot, kurbanu në kam u bo për tije. Ibni Selulit i shkon të mendja për kundër islamit, shka nuk i shkon të mendja, kujna? Shka nuk i shkon të mendja, jo muslimanve. A do kjo është atëse në kam përmendje djetarët në këtë kontekst. Nëse kuptona këtë shembull, vëzër, e para, duhet me lutë Allahun mos më na bëj hipokrita. Me lutje Allahun që Allahu mos na bëj munafika. Sahabët janë tutpi kësaj meselë, vëzër. Njoni thot, vazhdo o gjo, kalzo se puni me i di do njerëzi. Jo, kada, kada. Njëherë mështë kena unë tipi ati në. Apo, tabiinët, kër i kanë taku sahabët, sahabët e pinga me lësëm, thot, u tutë shimë pi një fakut, mos jena hipokrita. Pse, se e kanë kuptu nga Kur'ani, se ma e keqja, zonë o më kanë hipokrit. Zona, në onë, e keni pa, spionin kërkush se do. Spionin kërkush nuk e do. Ka thonë Alehi Salatu Selam, për një loj spionizmi, shiko që ka, qëfar shemull i ka pruhe. Ka thonë Alehi Salatu Selam, kush rrit të dera dika, të dikush, dhe e dëgjon tindza shka po fol. Apo, ka plot njerëzi kështu, rrit të dera atë. Apo, i rri nusës, i rri djalit, i rri shokit. Apo, e ka ona tjetër, thotë Alehi Salatu Selam, Allahu i shkrin plom në ditën e kiametit, në vesh. Ja shkrin, pse? Kush të ka thonë di mi shpionohet? Andaj Allahu gjë, Kur'an e ka pru vëllat e gjithësës, do të vim të një shembul tjetër, shembul i shpionizmi. Dhe shembul i gjibetës e si e ka pru zotë jonë të bareke, vëtjala. Kështë mësimi, mësimi tjetër që e ka pru djetarë. E, mësimi tjetër, ka shumë mësime, vëzër. Allaj, sigur, kush është prej avëzlarve dhe djetarë dhe gjallarve e dinë se sa mësime ka kë shembul. Mësimi tjetër, ka në djetarët, kush atë të pëtësirën Musaf, Islami, kër ka ardh, i ka gjithë njerëzit, thamë, tri kategori. Musliman, jo musliman, edhe hipokrita. Jo musliman të kanë e klark. Musliman të kanë morë dritën, edhe kjo në mes, që ka bo? Haulehu. Ha? Ka, këto, të thonjë, po banë të dishka, po së pëtina shka. O të ardh një shfarë dritë, po se dina shka. Apo? Që dhe të lau gjelluara? Ja u ka ndryqu për rreth. A për mu të ndryqu rruga dhe të më t'hinë zemër. Apo, për shembull, në do dhime të shembull tjetër, po shkurtimisht. Nëse ti i sill është tavaf ujit, atë mjafton? E merë gotën dhe thu jam i uritur. Edhe i bje tavaf. Sa i mirë se, jo, merë pije. Se pashku ujit në trup, së dhënë do pi. Apo, pa e posti dritën me veti. Apo, pa e posti dritën me veti. Me shku dërë të veni ku do me mërinje. Nuk të banë do pi. Por shembull njën i thot, unisa me dritë. Jo, nuk është munis. Deri sa të mënisë të veni, shka po do. Nëse të nalë gjithë udhës, nuk të mjafton. Sa dhe Allahu gjelluara? Këto njerëzi, dritën e kishin jashtë vetës. Ta bim një shembull tjetër për ta kuptu këta. Shiko, shembull, shembull. Ta bim një tjetër. Këni pa feneri për para, ta shna e kena me kësi, me rrym, me të shtypt. Për para, si janë ndryqu njerëzi? Me fener, me kandil. Apo? Feneri si punon? Me vaj. Apo? E djeg. Apo, edhe qiri, land, e cila djegët dhe kryon drit. Kur do ti me mor një qiri dhe me e kalë dhe një tjetër qiri, qka ban? E merë veç pak e prek me gëtëzjarë edhe djegët edhe kry, pasaj edhe jep drit. Mirë, pse kë me këtë prak me kalon dritat e kë, se elementin qka e ka qirin vetë veti, vajin, i mundëson mu kalë. Apo, mirë, nëse merë një letër, një letër e merë dhe e qënë të qiri. Thu të abaj njësoj. Kallët vetë letra. Apo kallët vetë. Nuk ka materje cila i mundëson me vazhdu dritat ajo. Apo? Dërsa ti ka mundësi me një kandil, mi kallë 100 kandila. Dhe prap ki kandili, kur gjo nuk ka hup. I ke kallë 100, shumë për para plesë e din, e ke kallë një kandil, pasaj një tjetër, një tjetër. Kitë ma halë që ke kallë kandili, kandili jo të prap kamet. Apo, andaj shiko Muhammedi s.a.s. I ka uzu këtë njerëzit dhe e prap ka met. Nuk i ka hup kur gjo. Si ku që ka ndonë djetarët, si shembul i dijes. Ti është përndonë dijen, për shembul. Unë këta që e ka dzoj, për ulemave. A më nëngëson kjo? Jo, edhe ti e mërvesh, edhe unë e mërvesh, edhe këta në kanë kalzu. Këtë përfitojnë. Këta njerëzit, qëfar kanë bo? Këta s'kanë pas materje, qenja, zemra e tyre, s'pranon me undez. I prish të matori. Apo? Për shembull, kur ka një defekt njëri e qonë të mjeshtri, regulon. Por, e kebo di kushtot, kjo s'ndrejset mo. Pse s'ndrejset mo? E prish të materja. Ka prish kejnë, ka prish zemrë. Apo? Andë shiko djetarë shpër kanë tonë. Munafikat e kanë pa dritën, po s'kanë shku me e morë me shtinë zemrë. Qishë do të vim të një shembull tjetër, kur Allahu Gjelluala vjen në surën Nur, shembulli besimtarit është shembulli dritës në zemrë. Ai me vete e ka dritën. Sa dusht ishim i dritat? Sa dusht i shaje në mision atje? Sa dusht i ngrit propaganda e gazeta këto muslimanët? O, me vetë e kam dritën. Ado, e kipa thot, nalja partë, nalja kështu, blokoje, embargo, kotë, mune me vejtë e kam dritë. Ado, që ka thonë Shejhi Hulusi Muhammedi, shka dojnë me mba mua armiqtë? E kam burgosë, kështu, ka thonë shka dojnë me mba, për kune me vejtë, mune kam gjenetin? Kini më dhe sa njështë, a u bindë që islami ja ka bimë? Jo, me vejtë, kam zemre, kam rejna. A kure kiti dritën, pjesë për bërë se tanën, zdë banë damë se tashimi njërzit dritën. Apo, a kure ki dritën e huj, kure ki dikush atje me dukë me tanal. Apo, a ne Allah u gjela ka shembulije në jetin tjetër me vetëtimën. A i me ziprit, a u kalë dikun, i bëjtë, a ka do një tender, a ka do një pare, a ka do një fitim, a ma të vetën diqka nuk kanë asni sen. A ne ka në djetarët, drita e munafikave nuk është në zemër, por është për jashtë. Dhe te është e muslimani, por shemë me pak dritec, me pak elme ec, e gjenë një plak e ka kuptu se feja Allahu Gjela e hak, dhe i tutët Zotit, dhe ka kryu ndoshta familje të moralshme, apo, dhe me nuk është shkolluaj, dhe gjenë njëri ka shkollë, ka diplomë, ka akademi shkencave, o magjistër, o mjek, thot islami ala haka, kjo i vjetër islami, por para s'kan dit, njerëzit kanë mora, dhe sot ki sapon, ki shampon, ki... Jo, ki s'ka kuptu kur gjo. Me gjithë se ka ndështë të kryrë shkollë. Andaj, shkolla në mënyrë klasike, nuk mjafton, po duhet me undryque zemë. Simi se kanë djerë djetarët nga këj shembull. Simi tjetër, që kanë djerë djetarët, qëfar kanë thanë? Dheheb Allahu binurihim. Allahu ja u ka morë dritën. Thot i bënkaj me lëgjëzije, njerëbi djetarët muslimarë. Thot, ja u ka morë dritën, dhe ja u kalon zjarmin. Ja u kishë morë edhe zjarmin, ishkon ma letë. Ki metë në terë, po sa të të bëhë damë kur gjo. A jo, ta ka morë dritën, ta kalon zjarmin. Ki mu djekë me ta. Qiko? Andaj, ma e men, në këtë jetë, diku shto, mës ta shembullojmë vetëm me gjërët se na i dina si musliman. Mere jetën, jetëa si jetë. Kini po njërës tonë jetëa e fështirë. Librat matë më dhe, që ka janë shkujtë në dunja, për shfarë janë? Për jetën. Sot psikologjia është ndërtuar mbi çka? Psikologë. Në Evropë, në Amerikë, në Rusi, ekzistojnë ndërtu psikologjia mbi lehtësimin e jetës. Po të shiko, a ke bën njerëz kur janë stresuar thotë shkoj te psikologi. Mos po mfryn pak. Apo pse? Se u kanë ngarkuar depresion. Sot njerëzit për shembull vdesin mbi depresionin. Shtypja. Keni bogë shtypja çka është sot? Sa kontë sa hapot e bën më sa. A dim se po ai kur ka flet, se ka pas gajnën në punë, unë nesër atë qona a kam. A e ka pas Allahu Gjellë Gjellë. A ma edhe nuk e ka pas, dëmonë, lakmin e ushimit që e kena na. Që në ti kur e hapë frigoriferin, mos më ka një standardit caktum, neve së në knaqë, apo? Jo, sa avja një hurme ka kalu drita. E tani, vëzër, që fa ka ndonë djetarët? Dheheb Allahu binurihim. Allahu ja ka morë dritën. Shikona e na ka kryu Zotin. Nëse zdina me jetu jetën, në bata zop jeta. Apo, sa njeri për shemë i kanë, pëse i të kajtë, së më dojo që i ka. Pëse së kajtë, që jam dhe pritë filan kajkën, se në kumë pa këta, se kumë pa ata, shiko, si kam këto pare, si kam këtë vetur, apo. Sikur kitë kishë jetu me fe, me islam, me ta kishë kuptu qëllimin, së kishë më maltretu. Ndë shiko për shemë të abin i shemë, Abdullah ibn Zubejri, një shokë i për nga mesam, fëmija i parë që ka linë islam, Gjali Zubejri. Kur abo prije si muslimanve, omë ta abe ka pa në rrugë. Tu lujt. Edhe kur ka hecë Omeri, normal Omeri o konë, nëmonë, karakter, nëmonë, që kanë bëhë njërëzit pak dronë. Edhe tu lujt, mitë, ketë kanë hikë. Ketë kanë hikë. Edhe i kanë ejtë, Abdullah ibn Zubejri. Edhe Omer Khattabi e ka ditë që kjo njëri meqëm, sahabe, ka po për nga mësam dhe ka lujt për nga mësam për këtë njëri. Ka thonë, ti pëse si ike? Ka thonë, pëse shëtë këmë bëhën ti? Shiko, shëtë këmë bëhën, të këmë hinë hakë, të ka thonë, ti e përgjesë për njerëzit. Në jam të lujtë, në jam fëmi. Thotë, e kumë pritë si që shtë këmë e thonë. Djali sahabës, sahabe. Aba, e kështë më ra. Andaj, shiko, sot njerëzit për shembull. Jeta e ranë, jeta e fështirë, skamje, i ka 200 mjë euro në bankë, thotë, si dijet vëllaj. O, kësa i të dashtë, aba, se i të dashtë mjë tue? Thotë, në la babgjyshit 90 vjetë. Po, umet, jam 5-6-7-10. A më shkallë do një vakcinat jetë nga 120 me më. Ola, jeta nuk ko bo për këtë pun. Ti edhe 200 me ti dhonë zotë, edhe 300, edhe 400. Ti pap në zapë ki më bo. Asë mjaftoj a zapë i që 90 vjetë, edhe 90 i do. Sa stresi, sa depresioni, sa shtypje, sa sheqeri, e tjere tjere i dini ma mirë. Qfar, pse, kjo jetë, a o jetë? I nuk o jetë. Andaj për nga mirë i tali i salatë, samë kur jardë, me la që tha, po të banë selam Allahu, a do me nejtë alo? Tha jo, beli rafiq il a'la, balë më më këtë gjithë, barë madhe. Tha du me shku të zoti gjellë gjellë, shku të njërzi. A dhe në ruha vezër, na jetën për shumë, kjo vlenë për plake, trije, thmije, gruje, kej, për të zokan. Nëse nuk e jetoj në jetën, qyshe ka kriju zoti, marë kështë. Që ke telefon, apo qdo pa isi ti, vetur, që ka të dush? Nëse ti nuk e vetë specialistin që e ka ndrejt, që ata që me përdor, në punë që ka e banë? E thënë, s'punoj ka kjo, jo jo punon, po ti zdi. Marë një njëri që ka di, për shumë, vetur, në ke pa? A i që ka zdi, për shumë, që të di ka ndodhë, si cilit në ka ndodhë, diçka si fmi ose si matri, me përdor diçka pa e vetë, atë që ka di. Dhe thojna, veç vjen prindi, e prisha. Se e prishe, po jo, jo, me një dukë me ka mujtë mundreq. Apo, po në zinë me përdor. Jeta të ndërrua dhe zërështë e tilë. Ka kode, Allah ka zbitë Kur'an. Apo do me jetu, jetën? Andoj ti e gjenë sahabët, për shemë, gjenë i sahabët që ka dekë për diabetit. Për shiqeri. Ja, ka dekë në luft, ka dekë namaz, ka dekë të lexu Kur'an. 100 vjetë, 120 vjetë. Njerëz më arë, pse? Se ka kuptu thelbin e jetës. Apo, sot njani, për shemë, paga mi u vanua, thot, shkoj shteti, ra, okej. Ka dhe Allah se su pa kurqa, prit pak. Apo, korona, ka me bloku dunjajen. Po, s'ta kalon Allah u ti ndorë dunjajen. Sikur që të delë dili për dit, ka me dalë edhe masit kryet korona, bama ki vjen korona tjera, kështu me ra. Ndështë asina na heq. Andaj, jeta du të më kuptu më palc. Cila palca? E dha et ma haulehu. Zoti e qonë dritën. Ti shfridzoj e dritën. Apo, e kështu me ra. Andaj, ka thonë djetarët, kush nuk e kupton jetën, djegët. Qysh djegën njerëzit plot me telashet e tyre. E mësimi tjetër, që ka thonë djetarët? Tham te afati. A ju dha Zoti afat? Ju dha shumë afat. Shumë afat ju dha Zoti. E panë Muhammed sa me lexoshin Kur'anin, ja u shpjegoshin Kur'anin, e kështu me ra. Shka kishin pa qartë, ja u shpjegoj ke Muhammed e Sallam, ju shpjegoj ke Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Ali, sahabet, ulema, apo. Dhe pasaj ma vonë të tjerë sëtë kanë arë prej njerëzve të mirë. Qëfar ka ndonë? Ka ndonë djetarë shumë. Allahu, kur ja u mërë dritën? Kur ja u mërë dritën? Kur e ka qëpërdorën? Deri sa se ke qëpërdorën në metën, Zotis ta merë. Apo e ke qëpërdorën, Zotis ta merë. Merë e këta në qizën në fushë. Por që e mu, ka thënë Alehi Salatu Selam, kush nuk e falenderon, Allahu në gjele gjelelu për nimetet, Allahu në gjele gjelelu qëfar? Në që ata e ban azab? Kuptimi a ditë, në që ata e ban azab? Si për që e mu? Për që e mu, isha njonin, ka për dit pare, trektar, merë kështu. Vesh njef, jeta e këti në fun, ku të thuët, vdic, qka njef të pare? Një, dy, tre, katër, për e kështë në mëra. Apo? Êshtë ta muslimani, si ka këta? Andaj, shumë prej ulemave e kanë pa si të urrejtur. Me kru, njërë i thotë që kanë me kru. Me kru, mi një parët. Imam Bukhariu, këni një për Imam Bukhariu, këni isha i transmiton hadithën. Kur njëtën e vetë si ka një parët. Veç kër ka pas që të lere. I ka shtin gjep, edhe shumë kur ka bledi qka, i ka morë, ka thonë, a janë shtu të avanë, sa të duhen, merë kështë. Apo, është më da. Normal, na nuk, mujna me jetu këtë jetë, mëse na jetoj na njëtë, me së njëri me rritë me ta, por sa ta kuptojna, që shka njëtu njëzit e mdoj, qëfar kanë bëhë dhe zërë? E kanë zbatu urdhin Allahu Gjellë Gjellë në umë miniherë. Shembu sa dush. Por shembu. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur ju vinte një urdhër, fale namazin, jepe zeqatin, agjëroja Ramazanin, a dhe që në to, hajtë bese ka vakt? Jo, miniherë. E që ka dhe më thonë kjo miniherë? Miniherë do më thonë kështu, se me bo me ke shpordora fatin Allahut, kur mosën, së në zbatoj. Këni pa disa njerës tu, o vlo, fale namazin, se në panamaz s'ka gjenet, do të dënë kismet. E që i kismet kur si gjenë? Se? Sepse ti nuk mund është me lujtë me afatit e Zotit. Sa njëri, vallaj, dhëtë, po, edhe unë isha Allah, kismet, po. A po, Sufjan e Thauri, kur mbledhshin trit në gjami, ju thonë të trive, nëse s'falni tash që i kini kam të forta, trupin e fort, ku kini mu falë? E dhëtë, ka vagla, kërë me dalën, kur dilë shpenzi që atare? Kur dilë shpenzi, kërë i tre qatët i përzien? Kur e ki trunin e qarë, kur e ki këthjel, kur e ki trupin e, kur e ki shnetin, që tash ki mu falë, kur ki mu falë? Mos anë jo, o gjësë me moj abdesin, gjësë me moj këta, mos e zgat, e Allahu të dhati të katin. Tha për nga mërë alej salat dhe selam, a i cili ban i badet në rini, Zotja logarit në pleçni, sigur në rini. Pse? Njanit, qish kam ju logarit pleçnia? E din ato, që kam punu në kuzmonizm, që kam ju logarit Allahu gjelë gjelë luhu rinien. E lusë për Allahun që Allahu të drejton shëshin e muslimanve. Andaj, mërë e këndësim. Munafika, që ka banën? Thoshin, prit, mësukot, Prej takshir më çka po bën ja, apo fiton apo hup apo. Çka çu thoshin bon Muhamedit alayhis salam? Sigur thonin plot pi muslimanëve. Që janë kluhatshëm. Si dihet këto? Takshirmin ja. Apo. A këto veç presin apo? Nos ta mos pja bojnë kështu, mos pja bojnë. O vla, nëse ti beson islamit, mos pritë si sene. Ta dish, komunizmin e ka kalu islami. Shka po do më ma tjetër me kalu? A dini që islami ka kalu komunizmin? Që do më ka kalu komunizmin? Ka qenë ndaluar feja me liq. Me liq o ka ndalu, me skif, skafe, heq. E ka kalu, ja që ti sot dhije musliman. Ka kalu islami krizat tatarve. A kini lexu për tatar? Mongolt. Mongolt kër kanë hinje në shtetet islame, jo musliman, kejt i kanë vra. Ka pas rase, që kanë transmitu ulemat, njani ju kanë alë, ka thonë, ka zëmë shka të baj që mështë të mvrash, ka thonë shka kur gjo, ka me të vra. Edhe këta e ka kalu islami. Parameno, kanë arë disa njerës, mongol, tatar, kanë arë të musliman, i kanë vra musliman. I kanë vra musliman, o derë gjak i madhë. Deri sa, këni po njerëzit zakonisht, po thot, shumë kur ka sistemi o i fështirë, thot, anibet, të bona me hiqemejit, të bona me shtë, pështoj. Ato ka thonë hitë, s'ka, s'ki që shmu bo, këna me të vravet. Dhe jasot prapë, Kur'anit ka arti i pastër i kulluar. Pse? O Zotja erun këtë Kur'an. Andaj, munafika që fa banin, Zotin arrujt. Dhe shenë pritni, mësë gotë një ljarë. Ta këshirë më shka po bëhat me këta. E qka u bo me munafikat e qka bo me Muhammedin s.a.s. Këni bëti se dhe thot, si dhjet në ashta këni pari s'ka me pasë gjamija, më sugoti njerë, apo, ma jeti një librezat që të hujen. E Allahu Gjellewala ja merë edhe librezën, edhe shpirtin dhe delë për Allahut, ta është me kanë? Wallahu muhejtu bil kefirin, Allahu i ka rëdhu qafirat, apo, njëni thot, ma i kitë librezat ti. Ma jetë komunizmit, socializmit, demokratet, si dhjet Allah, dven hoxat u edhe këta e kam. E nuk mund është mu kam me kitë, njënë kime pasë. Tha Allahu Gjellola për hipokritat. Këta dhe ishin takshirmi. Haule. Cilë me rathna, e matna, e këshikojna në nga njërzit meqëm. Apo, a një ki pati sa njërzit përshimull, si dhe mos në Shqipëri, kjo është e një orë, po edhe në vendet tjera. Pin komunizmin, si kara komunizmi, më njerë në ena social. Kur vetin, 50 vjetë keve komunist, po, shkojnë në servila, po, ja puthin dore si celin. E Allahu Gjellola tha, këta në hipokritat. E lusmi Allahun që Allahu mëstaman prej tëre. Kjo në ajo që e kam rënë djetarët në këtë kontekst. Mësimi tjetër, dhe me këta e përfundojna mësimët e këti shembulli, pas taj kalonë në shembullin tjetër, qëfar ka ndonë djetarët? Shiko Allahu Gjellola kër e ka përmen dritën, e ka përmen nara. Një. Kër e ka përmen ersirën ka thonë dhulumet. Ka thonë djetarët. Në këtë jetë është një dritë. A ersirat janë shumëta. Apo? Për shembull, del një diell edhe ndryshon krejt. Apo? Është një dritë, Kur'ani, Islami, feja hak e Zoti Gjeli Gjelalu. Sirat sa janë, sa ka njerëzi. Sa epshe janë, sa ka njerëzi. A haki në nja? Haki në nja, a batila ka shumë. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu hu, e ka përmej në Kur'an, kjo është rruga e Zotit, mos i ndjek një rrugicat, së rrugicat ka shumë. Rruga e drejt, është nja. E tani, shiko shë thëtë Allahu Gjeli Gjelalu. Dheheve Allahu binurihim, Allahu ja mur dritën. Një, e ku i la mërësira shumës. Qa përfitojnë nga kjo? Qa rrët i bënë kajime gjëzija? Thot, nuk është më rëndësi ti ku e thënë kryen. O është më rëndësi që është pështon. A me pështu është veç një mundësi. Andaj Hasan Basri ju thonë të gjemati. Mosu më kalzoni kush a shkatru, që shu ka shkatru. Kalzoni që shka pështu e. Apo, por që unë janë i thotë, a ki pa filan në rakijji, njani zinaci, njani komunist, njani socialist, njani pabesimtar, njani adhuron lopë, njani minin. Kini pa një ndi adhuron minin. E qëtë minin për para, e zbukuron, e lin, e njin, edhe i besejde. Hasha më kello. Njani e qëtë lopën, si sa shprike e banën, lopën. E qëtë lopën, edhe shkoni e shtifmien, subhanallah i ladhim, e shtifmien në funi, thot ta prejke lopa me bërë qëtë. Njani adhuron vetën. Po të unë i di ketë, unë jam më i mirë, e kështu me radhë, thotë ku desë unë e zdel dili. Ja. Ketë janë adhurime. Qëfar dhëtë Allahu Gjellala? Së janë më nënësi. Ti, nëse si e në islam, së e interesant më ku i e. A e këptohë e këtë mesele? Allahu Gjellala thotë, nëse ju nuk hinë në islam, nuk ka më nënësi më sa një abash me jehudina, me këtë tjetër, me këtë tjetër. Nuk ka më nënësi, nisoj më funë. Në gjenem, a i e nalt, a poshtë, a e ki njonin mangat, a e ki një tjetër, në gjenem. A këptohë? Thëtë Allahu Gjellola, drita o një. Nëse je i devot shumë, kjo e interesant. E pastaj, a vjedhën këtë bank, a natë bank, so interesant. A e pi rakijën këto, a e pi në kinë, nuk ka interesant. A adhuron lopën, a adhuron ligjin, a adhuron kujdi qka, qka adhuron, nuk është bërënësi. Që fa dhe Allahu Gjellala? Dheheb Allahu binurim. Allahu ja merë dritën. E merë islamin, ta merë islamin. Zotin arrujt, mësta e morë kurët islamin. Islamin dhe zero një. E pas ta i tjerat janë shumë. Apo? Andoj është bërënësi që shmukon musliman. A për mu pri shumë leta. Apo? Andoj provoje ti. Provoje. Sa shtirë me rujt dhe vëshmërien. E sa shtirë mu lirua. Provoje mësë me këshirë haram. Sa shtirë është. Apo? E provoje për shemë dhe mëgjit. Mëse provo. Normal, mëse provo në kuptimin se haram është. Po ne e dina që shë. Sa leto. Apo? Andoj nuk është më rëndësi njëni sa ka këshirë haram. Ka zoma njëni qish ka po sabër mësë me këshirë. Që kjo është interesant. Dhe Allahu Gjellewala, vëtara ke hun fidhullu mad. Allahu Gjellewala, i kalon në ersirat të shumëta. Kjo është sa i përket të nërua lezër, që është së shembulit të zjarrit. Sa i përket shembulit të ujit. Koha nga ka kalua, por së të të përmenim e disa prej mësime dhe shumë në mënirë të shkurtër. E para, shembuli shiut. Cili ka shembuli shiut? Oshtë ura shi, mjegula, ersira, bubulima dhe vetima. Tani është një njeri këtu në shkretin. Ky njeri o hipokriti. Çfarë shaka i pikit këtij procesit? Frikë. E çka shivi? Çka bubulima? Çka vetima? Çto ersira? Çfarë janë? Islami. Islami kur vjen ka bubullim. Një herë dokut vran mjegull, çka atu ndodh? Kur ka ardhur sefte më mëson ka thon, a thuponi më kjo e ka hajgarda kjo? Hënë ka thon, në të rabë bësu bihira i belmenun. Nështë ta mos po des. E polirom i piktina. Apo, atë të ka thonë shuj se s'ka djem. Veshqika, farsosur. Apo, e kështë më radhë njërzit kanë folë shumë. Njëri ka thonë për budalë këna beki. Kini dëgjue rasin e njëni prej shokët për nga meri sem. Para se mu kanë dimad, e ka posë emnin. Para se mu bo musliman, o kanë si rukegji. Shë jam oso shumë rukegji. Apo, po rukegji me atë vetën. Edhe kur ka ardhë meke, kanë thonë, shko pe frinë Muhammed e samë se usë mua. Shko frinë. Apo? Dhe kur ka shku të mënë samë, a i ka thonë, më kanë kalzu, të mënë, e diqë. E ki po, kur vinë, edhe ti ishe po me në gjamië sa? Apo, dhe me këta ma me di se kuj e shka je bojë. Dhe me ka i tjefë ma mirë se ti. Edhe tha, unë e të frinë. Ki ka ardhë me frinë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Sikur çdo që i thot, ani thot, mos ki problem, unë ta ndrej punën, ka dal. Ani kjo faza thot, tamam. Këtë mirë, mira mu fal. Ti je mira mu fal? U shko çfarë po u fal? Apo thot mira mu fal. Edhe mundohet me të bëj intelektual. Tha më sam fal, çka kije? A e kryte tha? Tha po. Tha abandon të folit tash. Tha po. Dhe Muhammed sa më nisi, innal hamdalillah. Nahmeduhu, nëstainuhu, nëstaghfiruhu. Filloj me thana të khutbë, shka në e thënë në gjumë. Apo? Dhe njëri unë alë me ngua. Unë e palavrave në kalëzhu, dërish tash. Tha, a munë që dhe njërë me më kalëzhu? Edhe njërë e kalëzhu. Tha, a munë që dhe njërë me më kalëzhu që të lafe? Po. A tërë tha, ti s'ka në ismu, unë e ka në ismuti. Unë e tha ka në ismuti. Dhe e pranoj islamin. Sahabi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dhe shumë njerëz vjen për shembull ti me snosh. Apo, njëri ka filluar me fal namazot, thirrë hoxhës se sa mirë djali. Se sa mirë djali, nuk e di mirë kjo, këtë mirë kjo, ama nuk e di çka ndodhi. I smuti mundohet me të frinjë. Mirë po muslimanit me pasavor. Nuk do të me pasavor. Pejgamberi sa ka pasavor. Ka pasavor, shikoj ka arkë me frinj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Çfarë ka ndodhur dietarë? Munafiki nuk shapi islamit pos bubullimat. E për më bëbë receti, pa tjetëra me arqiju. Për me arqiju, pa tjetëra me bubullima. E për me arqiju, pa tjetëra me arë mjegula me ret. Për me arë islami, pa tjetëra me e trazue botën. E përshemu, njërë i thot, a ki pa në islam, gjitha të problemi janë bo. Ma shumë probleme se sa pa islam që janë bo. A bo, Allahu gjitha thot, për me arë e mira, duhet njerë më bo një gjurë. Bo gjur, se për me arë shiju, për me e prej tokën, trazohen shumë sene, apo? E tanin këta ka bërlok, dhëtë mu lërguhe. E kushë ki bërloki, ki bërloki një pëjtërën hipokritat. Andaj, kam dhëndi jetarët, kini pa për qemull, hipokriti. Mos shkojnë është ashtë, dikush thot, a, i bënjë selu njësa i keq ka në konë. Po, na tjetën në kohën tonë. Kini pa për qemull, mere e zanin. Thot, kjo gjur me juve këtu. Jo, kjo nuk ka gjur, kjo e zan. Mirë po hipokriti për e zanit dhe zhurmën e njën. ta bojna një referendum ta nalë në zonin. Pse? E muslimani, pse muslimani nuk i pengon? Se e thiri e Zotit, e shedu e la ila illallah, e shedu Muhammed Rasulullah. Mirë po hipokriti thot, kjo zhurmë a juve. Ato diskotekat, muzikat, ato muzikën kur e shlojnë edhe për njerëz dhe për e gjinë. Se njëri mirë e njënë me ma pak. Ato të jone tani edhe e gjinët. Ma mirë, komplet bashkë, apo? E qëfar, ata nga islami veç zhurmën e njënë. Apo? Veç problemët i shofin, apo? Këni pa për shemë njëni, ta mona një shemë tjetër. Në gjërim. A, u thotë bust, mu thonë ketë. Po ka dalë Allah veç bust, u thonë. Po kua e mira e Ramazanit, Rahmeti, Mushira, kjo kitë, kjo begati e madhe Allah, ti e veç buzën për moment që të paskan tha, apo? Njani thot, e një komë 50 gradë, një noj shmi, flaka në dilke. Ti a ke kuptu di shka vjaqërimit ajo? Merë një shembul tjetër, në gjitha adhonim, ndodhë kjo. Këni po adhon haqë kur shkoj, shkon haqë, Allah në mundësot në shkon haqë. Qëfar ndodhë? Shikoni muslimani dhe ju muslimani, hipokriti. Muslimani në haqë ka lodhje. Për nga mësëm ka thonë, haqjo gjihad i grave. Gjihad, luft, raskapitesh. Kush ka shku në haqjetin? Kush ka shku në haqjetin? Dhe përën, që ka ndodhë? Muslimani, që li e shion haqjin, që farë thotë? Elhamdulillah. A njërë thotë, asu lodhët heqa, hecu lodhëm, thotë. Hipokriti thotë, kur farë rejnë një s'kisë atje? Asë aftobuzin zviken vakt, ato arapt, këtë bërloge, këtë... Po ti vëllah, veç që të kishku i kepa, s'ke pa të qaba, s'ke pa Medinas. A i veç, thot, zviket me të morë, po, nuk o qështu. A ma ki e shaj veç, këta, bubulimën, ersiren, vrant, apo. Thot, ja, e ki po, kini po, ketë, kur vjen dikush me në harë, thot, mirë ishte, mirë. Po ti, ti a ke shku me drejtu Arab, a me bo haqë. Shë ke shku me bo haqë? Thot, na pak ma mira, o gjo, na pak, me këtu, na, e kena pak me turqelit, ma të pastër. Çka ndodh dhe zër? Çka dush me pa? Për shka kesh kutin në haqë? Shpije e Zotit, me pa shpije e Zotit. Po me pas pati në vakt Ibrahimit a.s. Kesh kretin. Apo, sot baram i ki do dyqanat, ja po. Se do njëzit pa e pa dyqanit, thot, ja, mirë. Thot, do dyqanat mira ishin. Kesh të mundësi me ble. Po me pas kun kot Ibrahimit a.s. A dhe shiko dhe zër hipokritin, merë shdo sen, apo. Merë shdo sen. E shë për shemë se ti e shë aj nga islami, vesht keqin e merë. Po për mu bani punë e mirë të mu lodhë. A muslimani thotë, jo, leja, ato harronë. A i vjenë për shumë dhe të vallaj, të shpirti mu ka knaqë. Kam shku në Arafat, kam bo i tikaf, kam bo ata, kam bo lutje, e kështu më ratë. Pse? Se se e ka një islamin. E kështu më ratë. Andaj, hipokritët kanë thonë djetarët, e shojnë vetëm të ranën prej islamin. Mësimi tjetër, qëfar kanë thonë? Kanë thonë djetarët, me njëlecia se fehetu hum. Këshyre më njëlecin e hipokritave. Shfarë të Allahu gjenuar. Kër bje shiju, bubulima, ersira, vetima, ato i fusin gishtat në vesh. E para, a futët gishtin në vesh, a futët dhe të kjo pjesa, i thënë gjuna rabe, unë mule. Vetëm kjo pjesë. A i pitutës të madhe do komplet gishtin me shtimë rejna. Kjo është dobi tjetër, po na nuk jena këtu. Shfarë ndodhë, ka ndodhë djetarë, shikoje më njëlecinë. Bubullima analë të ishti gishtin vesha? Ja. Ti, për shembull, merre me dill. Nëse ti dillën e vënon kështu. A pështon për dillin? Jo, s'pështon për dillin. Apo, sa dush në i durt, as i dush në vesha, në huna, ku dush ti në i durt, islamin së në nalë. Fejnë Allah u gjitha së mundesh me nalë. E hipokritat me nëshin se une si më stangoj Muhammed e Selam, a të se ngonë kërkush. Jo, nuk ka qashtu. Apo, këni pa disa njës, për shembull, thot, sigur, frik, njoni, apo, në komend, qëfar tha? Tha, pse po tut një epizodi qatë shumë, qa kini bëhe? Apo, a i menon se si mëstitutët Allahu Gjelle Gjellalu u ka me pështuhe? Apo, njani për shemë nuk beson rinjallje, tha tut në jo, nësë kam shka mu tut. Po, ti pse si beson rinjallje, nuk të menon se s'ki mu rinjallë. Ti ki mu rinjallë, po, ale ma keq, apo? A dhe që kështë e opinë njani për djetarve, ka pi një ateist, ka thonë, shka thu me dalë si pas muhe? E ma, kur gjo hiq? Ka thonë, kur gjo hiq? Ky, po që ka thonë, kur gjo ishte? Ka thonë, po me dalë si pas muhe? Apo, edhe pse muslimani nuk i ka bindje të shto, muslimani ka bindje. Apo, shumë ata i se thotë, vdesim dhe mbaron këtë, gjithë shka këthejet në materje. A mu kanë që ishtojnë ana? Andaj, që kanë po munafika? Tu menu se pishtin gishtat në vesh, penalin fejnë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, ti shka të dush ban me musliman, shka ti munësh muslimani me mit, ama dritën, shka e galqu, Allahu Gjellë Gjellalu, nuk nalët. A në ndëruar vëzër, të mësohemi me e pranu e fejnë Allahu Gjellë Gjellalu. Ti nëse nuk e ngon një hadith, nëse nuk e ngon një ajet, ti si hika sajna, për gjithësis, në rritat të mësum kalëzë hyq. O qish, ti amenon se s'ka kalëzue, e kime pëshu të Zotë Gjellë Gjellalu, Allahu ka me të dënu, o pëse se ngojshe? Ha, pëse nuk e ngojshe? Munafikat munëshin më smengu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është ajo që më kanë përmendë dietarët në këtë kontekst. Mësimi ka shumë sime vetë, por shkak se çdo shembull ka shumë sime, koha na ka mbaruar. Ky shembull ka dhe shumë sime tjera. Do ta përmendim edhe një edhe me këta e përfundojna. Çfarë kanë thënë dietarët? Allahu xhelel xhelaluhu çfarë thotë? Dhahab Allahu binurihim. Pasaj, qëfar thot? Walau sha Allahu le dhehebe bisem'ihim wa absarihim. Nihar ka thon, me dasht Allahu ja u merë shikimin dhe dëgjimin. A maharët ka thon, Allahu ja u merë dritën. Ha? Qërë mësimi o kjo dhe zërë? Kjo në mësim shumë i madhë. E me këta e përfundojnë. Ka thon djetarë, hipokrita qëfar bendojnë? Mendojnë se nëse aj i ik islamit, i ik zotit, thotu në smina me Kur'an, me Allah, me pengambar. Kujton ai se ka me ndërtu dikun tjetër, një bot tjetër. Apo? Shërë dhe Allahu, dheheb Allahu binurihim. Wale u shea Allahu le dhehebe, ha, nëse donë Allahu Gjellë Gjellalu, le dhehebe bisem ehim. Kjo, no, tani do t'i afrohemi, nga se gjuhën arabe, kuptohet kjo, përse do t'i afrohemi në gjuhën tonë. Këni pa për shemull, me dikush ka s'ka syjë, apo s'ka vesh. Mirë po bazën e shikimit e ka. Doktori thotë qyre, këti sini punon, mirë po ende nuk kam ri, dhe onë me e pa. Mirë po thotë na me operacione këna me munu me e pa. Qëfar të ndjetarë ka thonë, bazën e sinit shikimit e ka. Bazën e veshit e ka, po ka disa pengesa du të me aqel edhe me punu e. Qëfar të Allahu Gjellë Gjellë? Na me hipokritat nuk këna me e bo kështu. Apo, merë kështu. Allahu Gjellë thotë, nuk këna me e mor na begatien edhe me lonë qëtu. E njëni mi thamë për shemull, hipokriti thot, ma ka morë, po unë i thamë këti tjetit bema. Abo? Njëni ta merë parën tije, edhe e mshet e shpia vetë. Ti e qonë dika, hej a merë, abo? Allah thot, dheheb Allahu. Allahu e merë aj me veti. A më një merë mu? Shikoni, kjo shumë rëndësime kuptuhe. Kur Allahu gjelizat ta merë një metin, kush ta këthen mu? Shumë, ti njënë më nëllët me ti vjetë parët. Apo, i e maj fort, ja merë. Ti ka mërë parët, ja merë. Pse? Se materja është me në tokë. Kur Allahu ta merë begatijën, kush ta këthen? Me ta morë Allahu shikimin, Zotin Arut. Kush ta këthen, mo? Doktori shka thotë, Zotit ta dhështë hajrin. Dhe doktori shka zbezotë, Zotit ta dhështë hajrin. Pse? Se dhështë s'kena mundësi me ta këthije. Me të qërdhue, me të prish zemra, qëfar thonë? Zotit ta dhështë hajrin. Kanceri, çka i thon mjekët? Kena më munu, ama jo. Fështira, po. Shikoj çka thot Allahu Gjellu Ala. Nëse ju nuk e përdor një fejnë Allahu Gjellu Ala, dhe nuk i bindë një Allahu Gjellu Ala, Allahu i merë një metët, ha, dheheb Allah. Dhe mon, aje merë të vetja ata. Kujtja merë në? Për shemur, njani u ka vërbue, hipokritin. A munë mi thonë dikujt, këtha ma shikimin. Kujt i thot? Ja ka morë Allahu Gjellu Ala shnetën dikujna. Kujt i thot këtha ma? Andaj të ndërruar dhe zërë, nëse na nuk jetojna me Kur'an, me hadith, me fejnë Allahu Gjellë Gjellalu, kujt këna mi thonë, na mundësove me jetu të aman, na mundësove të knashmi, kujt këna mi thonë? Sigur që ka përmenë Allahu në gjajshëm, shembullin e mizës, kër Allahu prej gotave tona merë diçka, miza, dhe? E merë një pikë, kur mosën e merë tjata? Dhe shkencarisht është vërtetu, se ajo që ka merë miza e tret, e hup. Se për shembull, ti miza e merë një diçka, ne e zojna mizën, e prejna, ja morna. Që ka në djetartë, Allahu ka kriju një sistem të miza, kër e merë miza një materje, e hupa ta. Hajde merë mo? Miza me ta morë së në merë, me ta morë Allahu. Andaj përshimu, Allahu me ta morë imanin. A mund të këthenë mo dikush? Allahu në rujtë. Andaj sa duhet me lutë Allahu në gjele gjelele me në rujtë imanin? Së në të këthenë mo kërkush? Sikur me e bo që me indurin, me menë, a mund e banë mo? Shko fri njënit, dikush thot, bema mu e ogjo, unë jam rukegji, ja fri. Da vinja pi bardovë se këthaja. Shë këthen? E njëjtë është Hipokritat, Allah ja ka mur imanin. A më nja bemo dikush? Andaj muslimani du të meru shumë imanin. Dhe me lutë Allahun, sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam janë lutë shumë që Allahu xhele xhelalu më urrit imanin. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelat na mëson që mos jemi fillimisht ne hipokritave, na ruan prej hipokritave, na ruan prej sherrit të munafikave. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelalu atij ku ja kemi çollu Allahut na shpërblen ku kemi gabuar Allahut na fal. E lutem Allahun te bareke ve teala që në këtë muaj të madh Zoti on xhele xhelalu na mëson me bëvë vepra të mira, na mëson Allahu xhele xhelala që të adhurojnë ata si që ka merite Zotë jonë të bare kjo e tala. Lusme Allahun të bare kjo e tala që Allahu Gjeli Gjelalu ta largon belan prej njerëzimit. E lusme Allahun të bare kjo e tala që Zotë jonë Gjeli Gjelalu hu na mundëso me mëri shumë Ramazana. E kulu qavli hadha wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiruhu innahu hu al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.